نعمت شکر ادا کول او د هر نعمت سره د دې خبره اظهار کول چې الٰہی العالمین استاد شکر ادا کی دو نمنګ قاصر یو او موږ د خپل کمزوري د عجز اقرار کو. و اذ اتینا موسی الکتاب خو سره د دین نه ورا سره خپل کوشش خو صرف کی سمره چې الله عبادت ته او د هغه باوجود به د خپل عاجزۍ اقرار او اعتراف کړي. و اذ اتینا موسی الکتاب یاد کا وخت ورکړو موږ حضرت موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان دا وو عطف د پال کتاب باندې او د فرقان نم مراد تورات شریف دی لکه د الکتاب نم مراد تورات شریف دی نو دا یو صفت په بل صفت باندې عطف کړي. اصل کې الکتاب او د الفرقان نه چې مراد د دوارو نه تورات شي نو دا یو سوال را دي چې دلته قواو عاطف راغله او عطف تقاضا د مغایرت کوي چې کتاب او فرقان خو جدا جدا دي نو دا غي جواب داو چې دې توي دا د قبیلې د عطف صفات نه دی یو صفت په بل صفت عطف کړي. نال کتاب نم مراد تورات شریف دے دوال فرقان نم مراد تورات شریف دے دا فرقان دا مبالغی سی غدا یعنی دیر فرق کو ان کے فرقان دا سی غدا دا مبالغی سی غدا وزن فعلان دا دا مبالغی پسیغو کی راغلی نو فرقان مانا دیر فرق کو ان کے ہر اسمانی کتاب داغی صفت وی الفرقان یعنی دا حق او دا باطل پا منز کے فرق کئی حق پرست او باطل در له جدا کئ ایمان او توحید او شرک او کفر جدا کئ سنت او بدعت جدا کئ د حلال او د حرام فرق کئ ول فرقان یا بعض ویل فرقان نو مراد هغه معجزات دي نو بیا با عطف خپل معنا بانش. و اذا اتینا موسی الکتاب یاد کا وخت ورکړو موږ حضرت موسی علیہ السلام ته کتاب ول فرقانا والفرقان او معجزات فرقان نو مراد به اساسی معجزې مور کړي هغه معجزې سي چې راغي په ذریعہ د حق او د باطل په منځ کې تمیز کړي هغه نه مشهوري معجزې چې رسو سوره اعراف کې در تراره والی دي او دا کتاب او معجزات مصرف فارور کړو لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو دارو موبای آسماني کتاب د هدایت ته پار راځي خدا ته ګورې نه چې آسماني ندا ده هدایت ذریعه ده جوری داو پا جوندونی راخلی ازدکه وی پده بزان پوی او بیا بدا گوری جدا کتاب ما نسم مطالبه کن لعلکم تهتدون دیده پاره چه تاسو لارو ممی اسمانی کتاب ده هدایت ذریعه ده و پده شرط چی او امتی ده احتیاج پا نیت پلاسو کی روالی چی او ده پا ایمان پی جندو کی دی کتاب تا محتاج ہے پا انسانیت پا شرافت زدکولو کی دی کتاب تا محتاج ہے په دنیا او آخرت او قبر کې بغیر د دې کتاب نه زما گزاره نکې نو بیا الله د هدایت ذریعہ ګرځي امت د هدایت په نیت کتاب ته نه نه کې بلکې درس مو رواج د دې په نیت کتاب سره سره مشوره ده د زنانه په ذهن کې مده او د نارینه په ذهن کې مده پدی پوئږي خو یې رد ټیک نیم مال کتاب وګوره په شی په خبره باندې اعلان کړه مسله ټول کتابونو ذکر کړي چې قران شریف کې فال قتل حرام دی او نه رواج امام سے بمئی کی گی با وی راندم آیان دیو اسی شہر خر دریاب دے نام و لگرے اسو پانے راواری لشلو پئی شکرانوالی دعوام و ذہن کی داری جی بس پچالے سے ضرورتی نو دفال کی دیو امان لے کتاب گوا لیکن تخبر با نو داد ہدایت دپارا سمر لوی عظیم شان کتاب اللہ را لے گلے دا سمر ذلت و رسوائی نن پا منگا دا نددی کتاب دا نز دیکے دو دا وجہ نرا چه مونگ دا کتاب زدکونا پا دینزان پو هونا ورنک صحیح معنو کی دی کتاب تا سکرانیز دیشو نو دا اللہ وعددا او اللہ وی ومن اوفا بی عہدی من اللہ اللہ ویلی فمن اتبع هدایا فلا یذل ولا یشقا سوک چه زمان دا کتاب پس روان شو دے با گمراہ کی گینا او دے با بدبخت کی گینا میں بو رئی سر نور پی ثم عفونا بیا می معافی کړو عفا می کړو ان کوم تاسو ته من بعد ذلک پس دینا تاسو شرک کړو توبه مو ویستا ند توبه نفس مافی میدر توگا لعلکم دید پارا تشکرون چتا سو د الله د نعمت احسانات شکر ادا کئ و اذ اتینا یاد کا وخت ورکړو مونږه موسی الکتاب موسی علیہ السلام ته کتاب تورات شریف والفرقان او دا کتاب فرق ان کے اوپمند حق او د باطل کی یا والفرقان معجزات هغه معجزات چې راغی په زرید حق او د باطل په من کې تمیز کړو لعلکم دید پارا تهتدون چتا سلار اوممئی صالح الصلاۃ والسلام او داوود قوم حال الله بیانولو چې د موسی علیہ الصلاۃ والسلام د کوهی دور د کلو نفس هغه د سخی عبادت شروع کو پدې آیات مبارکه کې الله داوی د توبې او د توبې سره داوی د سزا ذکر کړي و اذ قال یا تا وحشویلی موسی حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام لقومه خپل قوم تا یا قوم اے قوم زما انکم بیشکتا سچئی ظلمتم ظلم کړی د تاسو انفسکم په خپل ځانونو باندې تاسو په خپل ځانونو باندې ظلم کړی باتخاذکم العجلا په سبب د نیو تاسو خیل را په خدای توب سره چې تاسو خې په خدای توب سره نیولې فتوبو نتوبو باسی الی بارئکم خپل پیدا کونکی تا بارئ دا اللہ رب العزت پاسمائے حسناو کی او نم لے او دا بارئ او دا خالق پا منز کی امام قرطبی وی فرق دا دے دا بارئ او دا خالق پا منز کی فرق دا دے چه بارئ ویلے کی گی مبدع تا و محدث تا چه دیوشی بالکل ابتدائی کری دا دیو جنا پا بارئ کی زیادت ماناو پا اعتبار دا خالق والے او بارئ دا اللہ پا صفتنو کیا غا صفت دے یعنی پیدا کون کے دے دا مخلوق خو ہر یوشی چی پیدا کرے ناغد فرق او د تفاوت ناو د عدم تناسب نه بالکل بری دی او پاک ہے فتوبو توبو باسی الی بارئکم خپل پیدا کون کی تا اواغ توبہ سر فقتلو قتل کئی انفسکم زانو نخپل یعنی چاچ شرک کڑے دسخی عبادت کڑے داغوی توبہ دادا چدا و قتلو لشی او فقتلو انفسکم زانون قتل کئی نزان قتلولو توس پا رئی نداکمو مسلمانان و مومنانو چی دسخی عبادت ندے کڑے شرک ندے کڑے دئی برا پاسی او دا چاچی شرک کڑے دسخی عبادت کڑے دا و قتل کی داور تا اللہ رب العزت توبہ مکرر کا فتوبو توبو باسی الی بارئکم خپل پیدا کون کیتا فقتلو انفسکم نو قتل کئی وجنی خپل زانونا یعنی زان قتلولو توس پارک او حق مومنان مسلمانان چی دسخی عبادت ننکڑے راپا دیسی او دا چا شکڑے دی دی قتل کی ذالکم دارنگ کول خیر لکم دیر غردی تاسو دپارا عند بارئکم پنیز د پیدا کون کیستاسو نو دی زان قتلولو تو سپارلو او دیر پکی قتل کرشول او بیاد حضرت موسیٰ و دا حارون علیہم الصلاة والسلام پا دعا بانے نور اللہ دا قتل نبج کن او دا مہربانیو کچی چا دمر اخلاص سر توبہ ویستا چې په خپل شرک او کفر درستو مانو چې ځان قتل ته وسپارل زدا غیر قتل الله د شهادت ګرځولو او ژوندۍ د غشان معاف کړ ذالکم دارنګ کول خیرلکم غردی تاسو د پارا عند بارئکم پنیز د پیدا کوم کی تاسو فتاب علیکم نو الله توبه قبول کړي او استاد مهرباني کړي او پتا سو ته حضرت موسی علیہ الصلات والسلام د دعا د وجنا الله تجاوز کو د تاسو نه فتاب علیکم چې کله تاسو د ځان قتلول ل تیار شوي او ځان مقتلول ته ورس پارلو فتاب علیکم اے فتجاوز عنکم الله تجاوز کو تاسو نه یعنی باقی ته معافی وکا انہو بیشک شان دادے ہوا التواب دا اللہ دیر توبہ قبل ان کے دے تواب دا مبالغی سی غوا یعنی سوکم جلال توبہ باسی اگر کد کفر و شرک نئی یاد گناہنو نئی نو اللہ دیر زیاد توبہ قبل ان والدے دخپل بندگانو کتوبی اس تو دیر زیاد خوشا لیگی او دادے او بندد پارنشتا گنے چاغلہ وئی جستا توبہ نقبلو زکدا مسلمانان دا بنی اسرائیل او دسخی دے عبادت سردئی مرتد شل نو دا مرتد توبہ پا اسلام کی قبلی گی انہو بیشک شان دا دے ہوا التواب دا اللہ دیر توبہ قبل ان کے دے الرحیم او دیر زیاد محربان دے اس پا دیر اس تو آیات مبارکہ کی دا دیو بالحال ذکر کئی وَإِذْ قُلْتُمْ يَاد کاغ وخت ویلو تاسو یا موسی اے موسی علیہ الصلات والسلام لن نؤمن لکا چریم مونگا تصدیق نکو استا په خبره د ایمان په تل کې چکل رسولام راشي لدل تر ایمان نه مراد تصدیق وی او دا د ایمان معنی لغوی دا په لغت کې ایمان تصدیق ته وی لکه سوره یوسف کې براشي چې رونو د یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام خپل والد ته ویلو و ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ته وی زموږ د خبرې تصدیق نکې اگر کوم رښتینی وای ز قلتم کله چې ویلو تاسو یا موسی اے موسی علیه السلام لن نؤمن لکا چاری مونږه تصدیق نکو استا په خبره حتا تر دې پوره نار الله جهرتن چې مونږه وینو الله جهرتن اختارا او سرګن فاخذتكم الصاعقه نورانی وله او تاسو لرا تندر یو اسماني اور راغې د یوسف زول لکه مخکې تیر شو الصواعق من السواعق کی د سواعقتن تفسیر در لتر شه سواعق د سواعقتن جمع دا او دا تندر توی لکی دلته علماء مانا یا دا کړي چې د اسمان د طرف نه یو چغه پرالا او دا غچغه سره دی ټول قهرن او غضبن الله مړک یا یو اور راغې د بر طرف نه او دی ټول یو سوزو فاخذت کو مسواعقتو نیولے و تاسو لرے و اسمانی چغی یا نیولے و تاسو لرے اور یا تندر و انتم تنظرون او حال دادے چی تاسو قتل دادے کلے ویلیو او چا ویلیو چی منتبا اللہ سرگن خے نباز اہل علم لی کری شکل موسیٰ علیہ السلام دو کہتور نواپس را گئے او د سامری او د مشرکان او غسره اوس وزول او د غیری په دریاب کې والو زولې نو به قوم ته وی چې دا الله ما ته کتاب را کړه او د دې کتاب مطابق بتا سجون ته روي نو دې ټول بنی اسرائیل ورته وي مونږ تر هغه ستا په خبره تصدیق نکو چې مونږ الله قتل یې نو دا عذاب په دې ټول راغله دا عذاب په دې ټول راغله او باز اهل علم دالی کلی چنا حضرت موسی علیہ الصلات والسلام شکل دی قوم شرکو کو او دی توبه استا نو یو او یا کسان مشران منتخب کل او غید موسیٰ علیہ السلام سره کوئی تور تلاڑا نو دغی او یا کسان ویلیو چی حتی نر اللہ جہرتا نو دا عذاب پا دی او یا کسان راغلیو لکه سورہ اعراف کی دی تائید کی گیو گرائی چی دا دی او یا کسانو دا غشان سوال کرو آیاتو گرائی یو سل پینز پنز وستم نہم پارا دا او سورت تے سورہ اعراف آیات تے یو سل پینز پنز وستم فرمائی واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا واختار موسیٰ ورکڑیو حضرت موسیٰ علیہ السلام قومہ دخل قومنا سبعین رجلا او یا کسان لمیقاتنا دپار داغنیتی مکرر زمنگا زام سره کوئی تور تراوست ناغی جاوی منتبا اللہ ہے فلما خزتهم الرجفتو ارکل چنیولے وغیلر زلزلی قال ویلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام داو یاوارا اللہ مڑکر موسیٰ علیہ السلام یواز پریشان او درے او اللہ تے جڑل وی اللہ زچے واپس لار شب نظب بنی اسرائیل تس جواب کو ای بوئی چی زمونگا او یا کسان میں بود تلو چتا دے قتل کل قال ویلیو موسیٰ علیہ السلام رب ایزم آربا لو شئتک چرستا خوخشوے اہلکتہم نو حلاکڑ بری ویدوی من قبلو ددین مخکی و ای آیا او پمابدیم وفات روستے وے اتہلکنا آیا ہلاکے تمنگا بما پاغسبانی فعل السفہاء منا چکڑی دیا غیل ربی وقفان زمنا اللہ دا خنا پوہ دی دی استاد شان عالی نس خبر لی ورن دی بولی لی چی موتا اللہ وخیر اینہی اندہ دا اللہ فتنتک مگر ازمائش و امتحان نستا تو دلو بہا من تشاؤ گمراہ کوی پدی بانی چال چید خوخشی و تہدی من تشا اولار سموی پدی ہا چال چی خوخدیشی انت ولینا تی دوز زمونگا و مددگار زمونگا فاغفر لنا نبخنو کی مونگتا ورحمنا و رحم کی پمونگ وانت خیر الغافرین آتی غراد بخنک ان کو نام اللہ تے جڑاو فریاد کول تردی چے اللہ ور تدارہ جوندی کل نو پدے کی ددائی دا حال ذکر کئی او دا مفسرین ویلیو چلا حتی نر اللہ جہرتن دی جی دا سوال کولو نو یا خودی والی دی مرتد شد چزان دور لوی گنلو استہزان او د ټوکو د وجنې وچ مونږ ته الله خیر یاد اسواله د جهل د وجنه کړه نو بیا په ګناهګار شلو کافر نشو حتا نر الله جهرتن تر دې چې وینو مونږ الله کارا او سرغن فاخذتکم الصاعقه ننی ولی او تاسو لرتندر تندر اور کی رو غرزی دو تندر کم اور وی او اغی کی دمر آواز وی چلا اغی سر زلزلم جوڑا شی نکو سور آراف کی ورطوی فاخذت هم الرجفا او دلتے ورط سوائے قوی نو تدبیق پدی اعتبار لے چی وہ اصل کی تندر او دا تندر دمر تیز آوازو چی برن اورو لاندن آغی دا زلزلی شکل اختیار کو نو کل قرآن حکیم دا عذاب یو طرف ذکر کی کل ابل ذکر کی دبر طرف نسواعقوا او دلان منتی جوڑا شوی زلزلو زکی تعبیرون مختلف کئی او دا امام قرطبی دل تا ذکر کری چیزا مولا اہل سنت والجماعت دا مسلک دے دا اللہ رب العزت لدل دا دین مبتدعین و باطل پرست دلو انکار کرے چه نپا دنیا کی لی دیشی و نپا آخرت کی لی دیشی اہل سنت والجماعت دی پا جواز دی پا دوارو کے او پا آخرت کی با مومنان دا اللہ دیدار کرے پا آخرت کی مومنان بس کرے دا اللہ دیدار وکی لکا سور قیامہ کے در لطیر شو وجوہ یوم اذن ناظرہ الی ربها ناظرہ زنی مخونا پر از دا قیامت بطر و تازی او خپل رب تا بسوی کتن کی بھئی ثم باسناکم او بیا میرا پور تکڑی وئی تاسو من بعد موتکم پس دا دی مرس دا سنا دی اللہ ملکڑی او دا مرگ نپس بیا را جن لکل او دی صورت کی پینز واقعات رازی چا اللہ مرگ روستے او مرگ نپس بیا جن لکڑی نو دا مشاہدی سر اللہ خلق لخیلی چیز دنیا کی میں بازی مڑکل و جوندی مکل نو پر از دا قیامت دا تمام مردگانو پا جوندکول و زقادر او چون کی دا مرد خوپا دیبانے دیل اخفل عمر و نیٹا پاتے وا دا اللہ دا قہر و غضب دا وجن مرد را غلیو نو بیا اللہ وی راپورت مکی تاسو ثم باسناکم من بعد موتکم بیا میرا جوندی کری وی تاسو من بعد موتکم پس د مرخ تا سنا مړ می کای او لاغه نفس می الله وی بیا را جننی کای الله ته روحنا غستیو به ورته را واپس کل بیا ورته الله رب ال عزت واپس کل او باز علماء دا لیکري چې سره یو ځل مړ شي نو غره ته هر سو کته برزخ خبره وکته لدے بیا مکلف را پا کورتا کولے شیو کہ غیر مکلف وی نو اصل کی صحیح قول دو علماء دا دے چرا کم کسان اللہ مڑا کڑی دی او بے را پورتا کڑی لکمگو تاسوس مکلف یو چرا اللہ وامر بمنو دا اللہ دا نواہیو نوزان بچکو نو دے دا غشان بیا را پورتا کی مکلف دے بیا را پورتا کی مکلف او اللہ پا دے قادر دے لکه سرنګي د مرګ نفسي د ایراج ژوندۍ کل چا خبره بیا د ذهن نو باسي نا ایمان بالغیب والا مساله په خپل حال باندې پاتش لکه د عالم ارواح اغوادی مونږ او تاسو کړی لیکن نن الله زمونه امتحان نه لیکړي کاغذ دی وعده چاته یاد وي چلا ویلی ولست بربکم قالوا بلا نو بیا خو بچاړو کفر اختیارون رنا او رب العالمین جون کې امتحانن اغازلی وعده هیر کړی او داغی یاد دہانی قرآن کی وجب الانبیاء علیہ السلام مونگو تاصل را کئی لعلکم دید پارا تشکرون چتا سود اللہ د نعمتن و احسانات و شکر ادا کئی دی اثر رہو رہے و اذ قال موسیٰ یادتا وحشویلو موسیٰ علیہ السلام لقومی خفل قومتا یا قوم اے قوم زمام انکم بیشک تاسو ظلمتم ظلم مکڑ دے انفسکم پخل زاننو باتخاذکم العجلا فسبب دنیو ستاسو سخل رب خدای توب فتوبو نتوبو باسئی الی بارئکم خپل پیدا کون کتا اواغتوب مصرف اقتلو انفسکم زانون قتل کئی زان قتلولو تو اس پارے او دی امت سر اللہ گو رسول علی احسان کرے بخواد بیدا سے شرک و کفر کن تو بیدا واچ زان بقتل لس پارے او دا امت کسور علی علی گناہو لو کی نو تو بے پا جبا او پزڑگا چزڑکی بخ پیمانشی او پا جبا با توبا او باز او تش دا جب توبا خود منافقان توبا دا چزڑکی خ پیمان دیانی چه زړه کې بالکل پیمانتیا نشتا بلکې اراده نشته چې زه ګناه تر کوم او پجبه توبه توبه وباسي نو دا توبه د منافقانو ده ذالکم دارنګ کول خیر لکم وردی تاسو د پارا عند بارئکم پنځ د پیدا کون کی تاسو فتاب علیکم الله مهربانی کړو او پتاسو انبیاء علیهم السلام په دعای درنه تجاوز وکړو او ای ددا کم چیزان قتل لو سپارلو قتل شو دیت د شهادت مرتبه دا او دا باقی ماند دا غشان مافتی انہو بیشک شان دا دے هو التواب الرحیم چې دا الله ډېر توبه قبل اون کې دی او ډېر مهربان دی. وایذ قلتم او کل چې ویلی تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لکا هرگز چرم یقین نکو موسا پا خبر بانے استا تصدیق نکو حتی تردین اراللہ چیوینو منگا اللہ جہرتن کاراو سرگن فاخذت کمسوائقتون نیولے اتاسل رتندر وانتم تنظرون اوی تاسو چتاسو قتل ثم بعثناکم بیا میرا پورته کړی وای تاسو راځندې کړی می وای تاسو من بعد موتکم پس د مرګ تاسو نا لعلکم دیر پارا تشکرون چې تاسو شکر ادا کړئ د الله د نعمتونو. اسی مبارکه کې الله د یو بل نعمت ذکر کوي تو بنی اسرائیل باندې الله رب العزت په دې باندې ډېر انعامات کړی او د هر انعام سره دې داغه ناشکری کولا. حضرت موسی علیه السلام دی بنی اسرائیل ته ویل چې الله پتا سبحانه دې ظالمانو کافرانو سره جهاد فرض کړي دې جهاد کول نه انکار وکړو. او حضرت موسی علیہ الصلات والسلام دی او اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون ریتاو ستارب دلار شنتا سو جہاد او کوي امغ بدیره کې ناس یو نو کله چې دی جہاد نه انکار او خود الله دې طرف نه دا عذاب فراغ چې الله رب العزت وي چې فإنها محرمة عليهم 40 سنه ویدا پاک وطن د شام د بیت المقدس په دیوانه سلویخ کال به حرام او دای په میدان کې الله راګیر کل چوي ته میدان د تیه وې تیه په معنا د حیران کې راځي بس پاغي کې راګیر کل زکدای لیکلی نه وروتی او بیا جهاد تنسلل نو دغه میدان د دیره پاره په منزلي د جیل خانه شو. سلویخ کال دای پزمکه کی حیران او پریشان ګرځیدل او دغه میدان تیه کی اول حضرت هارون علیہ السلام وفات شو او بیا حضرت موسی علیہ السلام وفات شو او د دای دا حیران بیا او سرګردانی او پریشانی ترغی پورې ختمه نشوا تر دې چې دای جهاد د پاره ملاو تړل او الله ته پریشانی لري دا الله او دا الله دا رسول دی یو حکم نمنلو سره سور نقصانات راځي. ودخل البابا وردن نشئ دروازے تا بعد اہل علم لیتی کہ دروازے تا مراد دروازے تا بیت المقدس تا اوکل وی مشعور دا پا باب خطو سرا باب نا مراد باب دا بیت المقدس تا او ایو عرف اليوم باب خطو دا بیت المقدس تا دروازو تی او دروازو دا غیتا باب خطو ورد باب خطو وردوائی کتا سو بیت المقدس توردن نشئی سجدن پدا سے حال کی چی اللہ تو سجد کو ان کیے تو ان کے دا ملک وہ فتح کو او فتح راضی دا اللہ پا مدد و نصرت سرا او فتح دا اللہ یو نعمت تے نو دا اللہ نعمت چی راشی نو سجدہ بکے دا شکری پتور مز بکے وقولو اوائی پا خلیبان حتوتن حتوتن یادا ماناوا حتوتن یادا مانوچ یا اللہ مسئلتنا حتوتن سوال زمون دادے چی زمون گناہونا ارے جے او ختمے یا حتوتن ددی مانو لا الہ الا اللہ تاسوائی کلمہ دا لا الہ الا اللہ نو د توحید د کلمې سره الله گناهونه معاف کړي. وای تاسو حکمتن کلمه د معافی نغفر لکم بخنه بوکم تاسو تخطوایا کوم د گناهونو تاسو وسنزيد المحسنين او زرد چې زیاد وکومغه اجر د نیک عمل کوونکو دا دی ته حکم وشو. اذن ته علماء لیکلي امام ابن کثیر لیکلي چې دې کدا طریقم خی چې او ملک فتح شو نو د فتح او د الله د غلبي درالي ګلو او خوشحالي به څنګه مناوي. الله ته په مزبانی پریوزا او الله ته سجده او کا په خپل باندې استغفار وای. اذه لیکلي لکه حضرت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ کله چې د کسرا غ محل ته وردن نشو نو اثر اکات نفلی د شکریه په تور باندې وکړ. او دغه کې ابن کثیر لیکلي چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام مکه مکرمه فتح کا او فاتحانه طریقې سره مکه مکرمه ترا دن نشو نو نبی علیہ السلام د خپل یو خدای پاسو او دو خدا پاسے خپل سر او تندے اللہ تا کتکڑے خپل سر او تندے اللہ رب العزت تا کتکڑے او دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو جری مبارک غیسا دو خدا غفالان سر لگی دا او اللہ تا سجدہ کولا او آجزی سر رادن نشو دعوی چی اومل فتح شو نت دا ازادی خوشحالی بد شریعت مطابق ادا کے لیکن انم زمو خلق جشن ازادی مناوی دم دمان رو غاڑی فسق فجوری بعض زیونو کی د زنانو د نارینو ختمل شی یعنی سمر چی دا اللہ نافرمانی کولی شی نو آغم را نافرمانی شی. اول خدا عمل کا ازاد ندے ازاد با علوی چیدی که قانون دی یہودیان و دا انگریزا دے ملک ازادی گی علا چاہیے که قانون وی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او چی عمل که دا اللہ دا قانون پوری خندا کی او پائے که دا انگریز قانونی نو اغمل که ازاد نی او بیا که ازادم شی عمل نو دا ازادی دا خوشحالی مناولو دا طریقہ دی آیاتی کریمی ذکر کر چی ورطیو بیت المقدس فتح تی نو اللہ تا سجدہ کوئی او پخلی بان تاسو اغا کلیمہ دا معافی وائے اللہ بستاسو گناہونا معاف نو دی بنی اسرائیل ادا سے اکل چی دا اللہ اغا حکم بدل کو. حدیث دا مسلم شریف کی راغلی امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے بنی اسرائیل تویلشی چی وردن نشی دروازی تسجدن پادب سا پدا سے حال کی چی سجدہ کوئے او تا سوائے شکوتن نو دی فزید دیبانے چی سجدی سر وردن نشی ہوئے لکا ماشون چی خڑپو سے کئی نو دا خڑپو سو پا شکل کی وردن نشو زان پسی سی راستی وردن نشل او دا حکمت الفضیبانی حبتن فی شعرتن ویدانی دی فی شعرتن ویختو کیا حمتتن فی شعرتن ویغنم دی دا ویختو کی دا دیو قسم تا دا اللہ غا حکم بدل کو دا قول پہ اعتبار دا وینا پہ اعتبار او دارنگی دا رد و بدل بن راولی او اللہ و رسول چی او خیل او قول دلتا مکرر کرے باغی کی ضرب رد و بدل راوستل اس رد اللہ رب العزت عذاب راجی یا گوری سر نور وَذَلَّلْنَا اللَّهَ وَي سُورِ مِ گَرْزُولِ وَعَلَيْكُمُ الْغَمَامَا پَتَا سُبَانِ وَرْيَزْ وَأَنزَلْنَا اَوْرَ عَلِيْقِ الْبَمُنْغَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا پَتَا سُبَانِ تُرُنْجَبِن وَالسَّلْوَا اَوْ مَرْزَان قُلُو اَوْوَيْلِ وَمُنْغَ قُلُو اُخْرَي مِن تَيِّبَاتِ مَا دَفَاقُ حَغَنَا رَزَقْنَاكُمْ چِ رِزِقْ مِدَرْ كَرِ دِ تَاسُتَا وَمَا ظُلَمُونَا او دئی زیاتے نوکڑے پو مونگا باننے ولیکن کانو لیکنو دئی انفسهم فخفلو زانو نبانی یظلمون ظلم کون کی یو قوم چی دا اللہ دا نعمت نا شکریو کی نو هغه الله ته څه نقصان رسول شي خپل ځان ته نقصان او ضرر رسي. وَإِذْ قُلْنَا آيَاتْ كَاغَوَحْ چِوَيْلِو مُنْغَاوْ دُخُلُو وَرْدَنَّ شَئِدْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ آدِي قِلِتَا فَكُلُو مِنْهَا نُخْرَيْدَ دِي قِلِدَ مِيُونَا حَيْسُ قَمْزِكِ شَئِتُمْ چِخْوَخَشِ اسْتَاسُو رَغَدًا فَرَاخَيْ سَرَامْ وَادْخُلُوا الْبَابَ وَرْدَنَّ شَيْدَ الْوَازِيدِ دِي بِيْتُ الْمُقَدَسْتَى سُجَّدًا فَدَا سِ حَال كِيْچِ سَجْدَكَ اُنْكِيَئِ سُجَّدًا جَمَوَدْ سَاجِدٌ سَجْدَكَ اُنْكِي وَقُولُوا اَوَّائِي حِتْوَةٌ آغَ كَلِمَدَ مَا فَي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَائِي نَغْفِرْ لَكُمْ بَخَنَبُوكُمْ تَاسُ تَخَطْوَايَاكُمْ د گناہونو د جرمونو استاسو وسنزيد المحسنين او زرد چ زیاد وکومنګا اجر د نیک عمل کوونکو. پدې مکه آیات مبارکې کې تشریح چې الله رب العزت بنی اسرائیل ته حکم وکړو چې تاسو دې کلی تورګن شي کلی نه مراد بیت المقدس او د دې کلی د میو او د فراکونو نتا سخرای کم زې چې مخخشی فراخی سرا او دروازې د بیت المقدس ته پدا سه حال کې وردن نشي چې الله ته سجده کوونکی یې د شکرې په تور باندې او په خلی باندې وایي کلمه د حتوتن چې یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي. نو دید اللہ رب العزت آخا غفود لشوی وینا بدلکا آتا اس طمق کی درس کی تیر شل چی دا حتوتن فزیبانی دید سوا فزیبانی بار آڑا خبری دا سوچ کوئی قرآن پاک دا سوچ فکر و دا دین دا ذکری کتاب دے تا اس طمق کی تیرو حدیث پاک کراغلیو د مسلم شریف چې دای د حتوتن پځې وی حبتن فی شعرته. امام بخاری رحم الله ام د غشان ذکر کړی فبدلوا وقالوا حتوتن حبتن فی شعرته او دا غیر صحیح ہیں او دا بخاری او دا مسلم شریف نے علاوہ پر نور کتابنو کدارا غلی چی دیوی حمت وطن نیائی دا سواف زیمان با بدل اکڑی او یا دی ورسر یو نور سوا کڑی ابر اللہ مخیال رسی کچر باشی دا حت وطن پا زیمانی نتائی لرکا او دا ساف زیبا ہوئی حبتن شو او یہ ورسر نون سیوا کو نحنت وطنی ہوئی نو دی تغییر دا لفظ مکو و تغییر دا مانا مکو نو کلچی اللہ دا اللہ رسول یو قول او فعل مقرر کرے او پاغی کی لفظی تبدیلیو کی یا معنوی تبدیلیو کی مداغی سمر سزا دی رسو آیاتی کریمہ کی ورطا دوزلی ظالمان وی یوزل ورطا فاتخات دین طول نقل راغلے او حقا دا نقل شکی رد و بدل کن دا سبب دا ظلم دے او پدی سڑے ظالم کی دی او فاتخی دی وجہ نگورا ہر دعا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خودلے آغا بدلول یا پری خودلو دا آغی پدی دزان ننوری غلط دعاگان جوڑون دا پزن کی زیادت سے او دا پیداب لگدیر ایک امام قرطبی دا روایت ذکر کرے امام قرطبی دا روایت ذکر کرے نبی ریح صلاة والسلام یو صحابی توی گنو کتابون دا حدیث ذکر کرے بخاری شریف ہم ذکر کرے یو صحابی توی چکل اتفا بستر پریو جنو دا دعا کوا آمنتو بی کتابک اللذی انزلتا ونبيك الذي ارسلتا اے الله ما ایمان روړې د ستاپ کتاب هغه چې تارا لېګلې او ستاپ نبی هغه چې تارا لېګلې نبی هغه صحابي ته دعا را لور او څنګه مینر تو خیلا خبرې له سوچ کوي فقال الرجل آمنت بكتابك الذي انزلت ورسولك الذي ارسلت نبی علیہ السلام ورته لفظ د نبی کا کوله او صحابی د نبی کا پځه رسول کوي من الله حبیب ورته فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنا ما درته رسول ک لفظ نه دی ویلې و نبی ک الذي ارسلت د صحابی غد نبی پر دے دا رسول لفظ بدلول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرے یو جن ہر دعا را غلی گورا دی اذان پس دعا دا یو دعا پا حدیثو کی دا یو دا اللہ رو کسو کی کتابونو کی دزان نور سر سے واوالے کرے دی بدلول و سر سلیبان دم ربی و عبالے ہر از مجھ پس حدیثو کی دا عمر دعا ثابت دا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاغ الجلال والاکرام د دې په ځوانه باندې امامانو او عوامو د ځان نه یو دعا جوړ کړي ربنا حینا ربنا بالسلام واتنا دار السلام دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي نو په دین کې د ځان نه یو نوې شعر رسول الله باندې خلکو ګره تقریبا په سهولو صيغه او کلمات د درو شریف راغلي حضرت امیر رحمت الله علیه کتاب لیکلې سلویخ احادیث راجع بکڑی او هر حدیث کی د درود شریف ویلو جدا طریقہ اس پا مختلف اسی غو مختلف جملو و کلمات و سرا درود پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغلے سوک چپا کمی منقولی و نقلی طریقے سر درود ویلو صحیح دے لاغین علاوہ خلقو درودو نا جوڑ کر سر درود تاج دے سفلانے درود دے بچون کدا زدان نا جوڑ شوئے او دزان نک پدین کی یو با یو نون سی واقع نو قرآن پاک آقا خلق و بارا کی سوئی یہ رسط و یاد کی دم رلوی وعید ذکر کئی فبدل الذین ظلموا قولا بدل کڑی و آها کسانو چی ظالمانو قولا وینا غیر الذی غیر دہاغ نقیل لهم چی ویلشوی ودویتا گورا ظالمان ورتوی ظالم ده الله رب العزت دشمن بیا وی فانزلنا علی الذین ظلموا دیم زری ورته ظالمانو او په اخر کې وی بما کانوا یفسقون دې کې ګوره که تاسو خیال وی دای ده الله دین بدل کو د قول په اعتبار او د فعل په اعتبار فعل ګوره داو چې دې ته یو داسې کار وکوي چې دروازه تور دن نشي نو الله ته سجدو کوي یعنی مجبو کوي نو دای ده مج په زیوانی لخړپو سو پشان ځان کسی کوناټی راخ کړ او د قول په دیوانه د حتوتن په دیوی حبتن یا حنتوتن وکستا سو خیال نو الله وی قول بدل کو د فعل یو نوی آیات له سوچ کوی قران له سوچ فکر کتاب د امام قرطبی ویلی چې دای خو فعلم بدل کړي او قولم بدل کړي خو دای د قول د بدلیدو ذکر دی او د فعل د بدلیدو ذکر نه دی امام قرطبی وی چون کی قول پا درجہ کی کم دے دا فیل لا قول پا درجہ کی کم دے دا فیل لا نو چکل دا قول لبدلی دو دا سزا دا نو دا فیل اگر خودی دا پاسر ابری لما خیال رسی چکل دا قول دا وینا دا شریع وینا بدلی دو دمرا سزا دا نو یو شرعی کار بدلول خودی رلوی سزا دیو چی نگو رشی راوی بیدعات تے ورسم دے او عوام ازان لے و مصیبت جوڑ کرے او کله وی دعا نمی منی کئی کله وی خیرات نمی منی کئی داغی دا مانا ہے چی دا زان نزی کم دا خیتی دا خیرات جوڑ کرے ندا خیرات کرے خیرات ہو کا خوچی اللہ و رسول سنگر رہ دی تا چی دا زان نکم دعا جوڑ کرے ندا دعا ندی دا شریعت مطابق دعا ہو کا بدعات پا دن کی دم رلوی گناہ و اللہ وی فبدل اللذین ظلم دا بدل پا مانا دا احضاو دا قال دے یا پخفل مانا دے و کچری دا پخپل معنا شي نو دا دو مفعولونه غواړي یو تدا متعدی کیږي بغیر د واسطه د حرف جر نه او دویم تا متعدی کیږي په واسطه د حرف جر دې دې کې هغه مفعول چې دی ورته په واسطه د حرف جر متعدی کیږي هغه محذوف دی او که په معنا د قال او د اخذه والی نو بیا دا یو مفعول غواړي یا په کلام کې تقدیر له ضرورت نشته. فبدل الذين ظلموا ویل و اغستوا یا بدل کړو هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي قولا وینا غیر الذي غیر د هغه وینا نه قیل لهم چې ویل شو وديتا الله ورته ویل حتوتن وای او دای د حتوتن په زبانه حتوتن او حبتن شروع کړو فانزلنا نورالی گلیو مونگا علی اللذین فاعتسانو بانی ظلمو چی ظالمانو رجزن عذاب من السمائی دا اسمان دا طرفنا اللہ وی ما پی عذاب را لی گلیو ما پی اللہ رب العزت وی عذاب را لی گلیو دا برا طرفنا امام قرطبی دیدے کی ویلی دیدے کی امام قرطبی ویلی ويتبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم يعني دیت ویل شو حتت فقالوا حنتت نوئی فزادوا حرفا في الكلام اے یو حرف د الله په کلام کې زیات کو نوئی ویدا خبر د دې دلیل له چې ان الزیاده فی الدین والابتداع فی الشریعه عظیمه الخطر شدیده الضرر وی دینا دا خبر معلومه شد چه پا دین کی دزان نا زیادت کول او پا دین کی دزان نا نوی نوی خبر رئیستل دا دیر الوی خطرناکی دی او سخت ضررناکی دی او ای هادا فی تغییر کلمت هی عبارتن عن التوبت او جبت کل ذالک من العذاب وی دا دیوی کلمی پا تغییر بانے دید پار دمر عذاب واجب شو فما ظنك بتغيير ما هو من صفات المعبود ويسد خیال للاغه چا بارک چا غیر الله صفات بدل الله صفات مخلوق لور کی مخلوق صفات الله رب العزت لور او به لیکلی وی هاذا والقول انقص من العمل فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل ولدا خد قول د بدل دو سزا ذکر کا اعلان کی قول کم ود عملنا نویسد خیال لچی او سڑے تبدیل او تغییر پا فیل او عمل کراولی شریعت ورطا یو شانتی عمل خولے او دے دزان نبل عمل جوڑ حجی وجہ نصر چی شریعت کراولی الحمدللہ زمون کامل دین دے تاغ کامل دین کی چی صد قرآن او سنت کی دے و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کری صدی سنور و امامان ویلی دغ زمون دین دے دین علاوہ کی اوسړه د ځان نه پدې کې رسومات او بدعات جوړې لکه دا څومره مروجه بدعات دي نو دا غي اس قسمه گنجائش په شریعت کې نشته فانزلنا علی الذین رالی گله ومن فاکسانو باندې چې ظالمانو رجزن عذاب رجز درا په کسری سره دا عذاب څه وایي درا په کسری سره دا څه وایي عذاب څه وایي او کلک درا فتحشی یا راغی زمشی نو دا بیا ستوی لیکی شرط ور رج رفح جر لگتا سولو دیر یو کم دیر شما پارا کی تیر شر ہر چی اللہ وی شرک دے و عبادت دے بوتانو دے نو دی سر پکا او در جز نمراد دے کہ عذاب دے بعد علماء لکلی توعون لے وی دی شریعت دا بدلی دو سر اللہ توعون راوستو او د تعاون د وجه نه پدې کې په ټول زړګونو خلق خلاق معلومه ده چې په دین کې بدعات پیدا کول دا سبب د آسمان نه عذاب نازل دي دا نن چې په موږ باندې ظالمان مسلط دي او ختم ما ته خلق ټول نافرمان دي هر امتی پریشانې کړي نو دا موږ کسری چې څومره دین الله دا الله دین موږ بدل صحابي هغه وخت کې جړل بخاری شریف کې راغلی انس رضی الله عنه جړل نو چاوار ته چې ټولې جاړې وی کې یو کس د صحابه کرامو نه را سرګن شو نو آب دینو نبی یعنی کوم دین باندې چې موږ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ته د اموس کوي او د اموس کوم تاسو سره سره خبره راوړ او دا صف دې دا صف مم سور روان د صحابه هغه وخت زمای عزت مند جوړ دیو جن موږ ګور شکل بدل لې واد بدل لې اخلاق بدل لې معاملات بدل لې هر یو شی زموږ د شریعت مطابق نه او بیا وایي دا الله مدد را نه کوي دا ظالمان را باندې ولي مسلط دي ازم یو استاد نا غوی کله یرنګ وړیر ګناهګار دي دا زابونه دي نو یې شک مون دې پدې یعنی په خپل ګناهونو او دین پرې خودو کې زمونږ شکم دي نو تقریبا ګور شکرونه دې ګړاو زمونږ اخلاق دې ګړاو غم د فایش مطابق دارنګ واده د فایش مطابق لین دین د فایش مطابق چې تاسو څه خو حالا د کلمې سره داغه جسمه کاروبار خو هي هغه شان بکي الله وی فانزلنا علی الذین ظلموا رالی گلو مون پا کسانو باندې ظلمو چې ظالمانو رجزن عذاب من السماء د اسمان د طرفنا بما کانوا یفسقون په سبب داغی چې اودی نه فرمان وګور بعض اوقات کې عوام یې رچا په لور شو فتنی دي بس د قران ترجمه دی او کدی له سوچ وکړه چې د حتۃ پزې حبۃ ویلی یو بای ته واکړي یا یو نونې ته واکړي او بیا ورپسې آیات وګوره چې بعض خلک وې د بدعت او رسومات یې وروي معمولی مثلا او د عاملیان سختی کوي بعض عوام وې دورې رااله سخت عوام دا غي خیال دا دې کني چې دا دین مولا رضا نه جوړي کم عالم د دین رضا نه جوړي نو هغه عالم څه کې مسلمان نشي پاتې کېږي خپل سوچ پکار دی قران پاک څه کیسه یو کہانی نه ذکر کړي دا ما او تعالی دین فاروي چې بنی اسرائیل په دې تباشي او په دې باندې هغه په لعنت شيو دا هغه نه خنجران او شادوغان جوړ شيو تر قیامت د الله د دین دشمنان ته جوړ شوی دا د سره وجه دا دا کارونه کړو ما او تعالی وایي چې دا څه کارونه بلکې چې څه د شریعت نقل له هغه مطابق کار پکار هغه مطابق کار پکار دی الله ګور نبی علیہ السلام د دنیا نه ال رخصت کو اعلان راغه الله وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الله وی دین می مکمل اسلام می درته پسندیده دینو ګرځول نو دین مکمل شوه د دیو جنا مونږ د دین بارکه چاته محتاج هر شی طریقه په دې کې پرته دا یو شی نشته چې داوی طریقه حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور سرمون لکھولے نگا دیر سو آیاتی کریمہ کی آغاتم نعمت ذکر کئی میدان تیہ کی چکل دید حضرت موسیٰ علیہ السلام سر راگیرو نو دید دو بو تکلیف شو نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیوئے موسیٰ علیہ السلام اللہ تو جڑ دا طریقہ دا چکل و نبی موجودو او سو مشکلات ورالل نو امت و نبی تاوئے نبی و اللہ نسوالا نبی با اللہ نے سوالو کو نو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا قوم راغے او اغدا اللہ نے سوالو کو ویز استسقا موسیٰ لقومی یاد تاغ وقت چی طلب دو بو کڑیو موسیٰ علیہ السلام لقومی لفل قوم دفار استسقاوی اللہ نے دو بو طلب کو علماء لکلی دا استسقا مسنون طریقه ده لکه تاسو خودوری شریف کې وي چې مسنون طریقه ده کله باران نکیږي نو مت بارشي او چې پکې نیک خړې ده نو هغه دی به توبر رضی الله عنه زمانہ کې تحت راغله دا مخ کې چې ګوره طالبان حکومت نو طالبان او په دې ملکونو باران نه نکیږي ډېر بے انصاف مليان وو میرا څنګه امیر المؤمنین دې چې پکې باران نه نکیږي بعض سړې چې کله دی دینی په مخه کې نو د شریعت نه دا غسل دی پټیش دا عمر فاروق رضی الله عنه ان کې عدل وسوک قائم کړي کنده هغه په وخت کې هتا راغل نو بیا کده امیر المؤمنین نو بیا هغه ته موای دي امیر المؤمنین له باران نه کې نا حضرت عباس رضی الله عنه ته وی چې بدوا واړی دا د نبی رسول سلام تر نبی رسول سلام نو په عمر کې بدرې کاله مشو او دا الله د حبیب ور سره ډېر زیات دی دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سره ډیر زیات مینه ورته د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راغلی ورته یو رضوی ویتاو بچی دي ساری را شیطان سره وځو خصوصي دعا نا عباس رضی اللہ عنہ سره بچو راوې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په صدر واچو وی اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة و باطنة یا اللہ عباس او دغه بچو ته بخنو کی ظاهرا او باطنا الله گناہ او تقریب او تمر لوی آداب په حضرت عباس رضی الله عنه کې حدیث کراغلی یو ځل ورته چاوې تم شری او رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر نا ورته رسول الله زمانه لوی دی او په کلونو کې څه زیاته دا ټولې عزت دی وی هو اکبر مني آغا زمان الویر آوزر آغانا دو رکالا مخیص شئے پیدا شئے یعنی داد آغوی آدابو نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہوتا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئے ہوتا داد آغا جزیوہ وی باران مکی گی چی باران منکی دو منگ با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تروان لکھو او دا آغای دعا غفتل زمین پار وسیلہ نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ روان لکھو اگا دعا غفتاو دعا کی دا سے الفاظ ہوئے کہ الہ العالمین یو مصیبت او تکلیف ننازلی گی مگر دو گناہ دو وجہ نو دا دی زمون سرون آجزائی سر پتو بی بانتا لکتل او وی الہ العالمین دا روان دکڑیم او سو جنے روان دکڑیم ساد حبیب دے نسبت دو وجہ جز ساد حبیب ترے اللہ ما پدی سینو دکو دی بسر دن لکے ما بس چی دعای او غفتر بارا شروع داد انبیاء علیہ السلام طریقہ نو قوم تا دو بو تکلیف راغلے نو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان دکڑے لکہ دینے کی بنی اسرائیلو تا تکلیف دے موسیٰ علیہ السلام تا میدان تیح کی رالت موسیٰ علیہ السلام اللہ تا پجڑا دے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یاد تا وقت چی طلب دو بو کڑے و موسیٰ علیہ السلام دخل قوم دا پارا فَقُلْ نَضْرِبْ نمونگا ورطویلیو چی وَهَا بِعَصْوَاكَ الْحَجَرْ فَامْسَاخْ فَلِ سَرَدَا کَانِ دیکھ علماء لکلیو چی دا یو معلوم و معین کانے و یو عام کانے ہو نو بازی دا ویلی یو قول دارے چی دا یو سلور گوٹا شکل والا کانے او موسیٰ علیہ السلام و مرگر و بیزان سر گرزول چی روبو ضرورت بچو امسا بی راوا چولا دا ہر طرف نبدری چینی روانی و اہل علم لکلی چی صحیح قول دارے چی دا یو معین گٹا نوا بلکہ چی کمی گٹی لب موسیٰ علیہ السلام و امسارا واشولا او قوم تب ضرورت و نوبت روانی او دغا و ببا دی امت کلی دا امت دا پارلوشی و دلتا مفسرین لکلی و ایک بنی اسرائیل دا موسیٰ علیہ السلام دا موجزی دا وجن دا گٹی نروان و چینو علو بس کلی نو صحابہ اکرام دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گت و مبارک و نوبروتی اما بیسکلی لکڑے ایرو سفرونو کی او بخط بشوی نبی علیہ السلام تو صحابہ اکرام شکایت کرے وی کسو بھی نورا رہے ناغم لاس مبارک پلوخی کیخے او دا اللہ حبیب ویلی البرکت من اللہ برکت دا اللہ دا تردنے صحابہ امو قتل چی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گتو دا منزلو نے لکھ دیشینو پشانو براوت او کل پینزل لستو اللہ کر پاغو بو مرشوے سرد خلو سارو نزا صحابہ وغشانو چې دا الله د حبيب د غوت مبارک او د بدن مبارک نه چې کوم یو بروتی معجزتن ناغه صحابه کرام استعمال کړ فن فجرت نو روان شو یې منه د دینا 12 عینا دولت کینه قد علم کل ناس بشک پی جندل او ټول خلق مشربهم زید او بوس کل داوی اورست براشی فم بجثت په سوره اعراف کې او د توي فن فجرت انفجار وئی یعنی ډیر والی سره د وګور راوتل کثرت سره راوتل او انبجاس وئی لګ راوتل نو علماء لیکي قران پاک کله دی یو شی ابتدا ذکر کی کله انتها ذکر ابتدا کې به وګل لګي لګي وی نو بیا به سم لکه د چینه پشان روانه شي کلو خری د دغه من او سلوانا واشربو اسکی من رزق الله د الله د رزقنا ولا تعصوا عصیان ویلے کی گی سخت فساد تا ولا تعصو فی الارض مفسدین او فساد مکوی پز مکہ کی مفسدین فساد کون کی اور اگر دا عصیان مانا شی فساد نو دا مفسدین دیتا حال موقت دوئی او دا بتا اس سمعانیو کی راشی چکل دو الفاظ ہم مانا راشی نو علماء کرام یو لفظ دخل اصل مانا نخالی کی دیتا تجرید ہوئی او ماناو کی نو با دی ویلی ولا تعصو فی الارض مفسدین ولا تسیرو مگر غی فی الارض پز مکہ کی مفسدین فساد کونکی بیا گو رئی سر فبدل اللذین نویل وحا کسانو ظلمو چی ظالمانو قولا وینا غیر اللذی غیر دہغ وینانا قیل لهم چی ویلشو ودویتا فَأَنزَلْنَا نُورَ عَلَيْكَ لَوْمُنْغَ عَلَى الَّذِينَ فَاغَتَ سَانُ بَعَنِّي ظُلَمُوا چِ ظَالِمَانُوا رِجْزًا عَذَابٍ مِنَ السَّمَاءِ دَبَرَ طَرَفْنَا دا اسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون فسبب دا حغی چودینا فرمان ویز استسقاو کلچ طلب دو بوکڑو موسیٰ علیہ السلام لقومه خپل قوم دپارا فقلنا نمونگ ورتویلیو ادرب وها بعصاک الحجر فامسا خپل بانی دا کانے نو موسیٰ علیہ السلام امسارا غرزولی و فانفجرت نروان شوی منہو ددغ کانینا اثنت عشرت عینا دولس کینی او دولس قبیلیوی دی موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی بنی اسرائیل قد علم بیشک پی جندلیوی کلو ناس اندول خلقو اذنات اذنات تذنو اخرائی واشربو سکی من رزق اللہ در آدمت وی یا مگر زی فی الارض مفسدین پزمکا کی فساد کن کی چون حکر کول دا بنی اسرائیلو دید پارا چی دغا خلونا دغا عادتونا پا امت مسلمہ کرانشی یو بیان دیو شو چیتا کم شریعت الفاظ دیدن خولو نوئی باغی کی رد و بدل کولو او کم فعل او عمل چی شریعت ورتا مقرر کرو نوائی بداغی مخالفت کولو دیدے کل آغی بل حال ذکر کئی چی اللہ اور بان نعمت کرو دا من او دا سلوہ نوائی ناشکری شورو کا وَإِذْ قُلْتُمْ یاد کاغ وخت چویلی اتاسو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر هرگز چرم صبر نکو مونگا علی طعام واحد فطعام یو قسم بانے ہمیشہ دو پارا مون پدی یو طعام صبر نشکو لے بعض مفسرین دا اشکال دے دے کی ذکر کرے چی دلتے طعام واحد ذکر کو علان کے مخ کی خود دو طعام ندی من او سلوات وسی زندی نو سرنگی دیتا تو عام واحد وجه داغی مختلف جوابونا مفسرینو ذکر کری چه مفکی خو تو عامون دو ذکر شول آدل تدائی وی منگا صبر نکو پا تو عام یو بانے پا تو عام یو بانے منگا صبر نکو لدیدے کی جوابونا علماء گر کری یو پکی دا جوابم دے چی دی دے مراد داوی چی پا ہر حال کی دا یو شیو اگر که منو سلوات وسی زنے دی خو ہر حال کی دا غفراک نو ایدھ دی یو حال پا تو عام مانی منگا میشد پار صبر نشکول دا دی یو حال پا تو عام بانی منگا پار سنشکولے صبر نشکولے نو پدی اعتبار بانی دیتا تو عام واحد ہوئی فدع لنا ربکا نو سوالو کا منگ دا پار دخل ربنا حضرت موسیٰ علیہ السلام توئی داغ جائز وسیلہ دا چکل نبی بد امت پا منس کی موجود ہو او امت تس مشکلات و تکلیف براغے و نبی تا بیوی چطر علی سوالو کا دا جائز وسیلہ دا فدع لنا سوالک من دپار ربک درف قلنا یخرج لنا